Чайковим мостом проходили перші відділи пішого війська. Бадьоро ступали назустріч невідомому і новому. Лунала пісня: «Як прийду за Десну, не верну аж на весну». А відгомін доповідав: «За Десну, на весну». Біля входу на місто видно було сутуловату постать Ломиковського. Сидів на коні, пильнуючи, щоб забагато четвірок не входило на місто, бо він не кріпкий, чайки не смолені свіжо, може, котра й не витримає тягару. Міст хитався, і незвичному до таких приходів глядачеві могло здаватись, що він ось-ось потоне разом із людьми. «Скоріш, скоріш, поспішай», – гукав генеральний обозний, маючи на увазі, що не так-то легко перейти 4 тисячам людей з кіньми і возами. «Як перейду за Десну, ну, аж на весну», – ніби безжурно і безтурботно співали козаки. «За Десну, на весну», – хриплим голосом відповідала в осінній млі схована луна, ніби глузувала собі з того співу, насміхалась. Між тим перевезли гетьманську карету, запряжену шестернею сивих арабських коней. Гетьман сів у вигідні подушки, приглядаючись до переправи війська. Мало його, дуже мало. Замість сподіваних обіцяних 20 тисяч, веде він Карлові лише четвертину. Та чи певні й вони? Появляються царські універсали, бог вість, якими шляхами вони мандрують, і не спинити їх, хто вгадає, якими словами промовить цар до українського народу і до козацького війська. Певно, що Мазепов змалює гірше чорта, називе зрадником, запроданцем, відступником від предківської віри, від Святої Православної Церкви. І, може, навіть у тій невеличкій вибраній армії знайдеться ще не один такий, що повірить улесливим словам царя, полакомиться на обіцянку прощення і покине гетьмана. Десна не спинить тих, що в душі не побудували кордону між Україною і Москвою. Минали години, козаки, піші й кінні уже на правому боці. Уставлюються полками, відділами, збитими чотирикутниками у півколесо. Ще тільки обоз натягає чути, як погоничі гукають на коней. Одні вози вже наближаються до мосту, інших ще й не видно, тільки гамір чути. Їдуть, їдуть. Гетьман каже собі подати коня. Підводять, сідає. Хоч змитружений і хворий, в сідлі тримає себе бадьоро по-козацьки. З Орликом і Войнаровським в'їжджає у півколесо. Над ним розвівається прапор, має бунчук. Козаки вітають свого вождя голосно, грімко, довго. Дивується заспаний правий берег Десни, чого це будять його. Гетьман розкланюється, старшини роз'їжджають кіньми поперед своїми частинами. Гетьман промовити до свого війська бажає. Відділи посуваються вперед, чоловік коло чоловіка, кінь коло коня, близько. Півколесо звужується, замикається, як живий обруч. Гетьман до козаків балака: «Оце, дякуючи Богу і милосердному, вступили ми на правий берег Десни. Хочу, щоб ви знали, куди вас веду. Гадаєте, до царя? Це ж наш споконвічний ворог, котрий хоче занапастити вольності наші, і козаків гадає повернути у московських солдатів. Чи бажаєте собі того?» З кількох тисяч грудей понеслось грімки «ні», аж стрепенулась Десна. Я сам не раз балакав з царем, і він не скривав своїх намірів ворожих Україні. Виявив рішучу свою волю скасувати гетьманщину, розпустити полки козацькі і настановити московський уряд. Ще раз питаюсь вас, чи бажаєте собі того? Ні, залунало кругом ще довше і ще голосніше, ніж перш. Багато разів старався я, говорив гетьман далі, відвернути його величність царську від цих погибельних замірів для всього українського козацького народу. Та добився хіба до того, що й сам під царський гнів потрапив. Щоб врятувати вас і себе, приходжу до короля шведського. Він зобов'язується шанувати наші права, нашу державну самостійність, обороняти їх всіма своїми силами перед посяганнями Москви. Згідні ви на те? Куди поведеш нас, туди й підемо, відповідали ті, що стояли ближче. Браття, наспів наш час. Віддячимо москалям за їх довгочасне насильство над нами, за всю їх неправду і жорстокість. Оборонимо і забезпечимо на довгі часи нашу волю і наші козацькі права. Прийшов би час скинути з себе ненависне ярмо. і Україну зробити країною вільною і від нікого незалежною. Добудемо волю Україні, понеслося по обох берегах Десни. Ось до чого я вас кличу, браття, ось куди я вас веду. По волю і славу йдемо. Постійте ж кріпко і хоробро, не подайте імені козацького в наругу. Бог і хоробрий король шведський та будуть із лицарством козацьким українським. Дай Боже, гукали, підкидаючи шапками козаки. Ніхто не противився, хоч були такі, що надто вже привикли до ярма. Воно вже їх і не давило, не чули вже. Але й тих поривав гетьман своєю появою, своїм рішучим, самовпевненим голосом. Одиниці йшли за настроєм загалу, а загал рад був тій зміні. Не усміхалися їм надії зустрічатися у бою із хоробрим військом шведським, про котрого лицарські вчинки та воєнну вправу ходило чимало всіляких, навіть перебільшених вісток і оповідань. Знали, що де король Карл зустрічається із царем Петром, побіджує перший. Хотілося б пробувати воєнного щастя по стороні побідника. Його хвалили не лише як великого лицаря-вождя, але також як чоловіка доброго, людяного, котрий на свою совість не радо бере жорстокі воєнні вчинки. Розірвалось живе колесо козацьке, цей величезний круг, що в пізній осінній день так несподівано появився на лугах і полях на правому березі Десни. І гетьман Мазепа при звуках сурм і литаврів в оточенні старшини двигнувся вперед у напрямі Орлівки. Орлівка – містечко на річці Убіді, недалеко Новгорода Сіверського. Козацькі розвідки доносили, що у Слободі за Орлівкою стоїть передня сторожа, зложена з двох драгунських полків короля Карла під командою Гельма і Гіленштірна –